pozdrawia Adam Śmiałek, twórca popularno-naukowego kanału YouTube. Przedstawiam kompilację dźwiękową pozwalającą zidentyfikować różne problemy w świecie audio i przynajmniej część z nich naprawić. Zacznijmy od określenia kanałów. Kanał lewy. Kanał prawy. Gdyby nastąpiła zamiana kanałów, należy przełożyć przewody do odpowiednich gniazd bądź obrócić słuchawki o 180 stopni. W określonych przypadkach trzeba będzie zamienić przewody we wtyczkach, przelutowując je. Gdyby oba sygnały były emitowane równocześnie w obu kanałach, najprawdopodobniej doszło do zwarcia sygnału między kanałami bądź urządzenie odtwarzające dźwięk jest monofoniczne. Sprawdźmy teraz, czy faza sygnałów w obu głośnikach bądź słuchawkach jest zgodna. Usłyszymy 5 fragmentów szumu białego o poziomie minus 3 dB. Pierwszy, trzeci i piąty powinien być słyszalny ze środka, drugi i czwarty zaś z kierunków skrajnych i towarzyszyć im może uczucie słuchania nieprzyjemnych, wręcz niepokojących dźwięków. Gdyby zjawisko to było odwrócone, to znaczy ze środka usłyszelibyśmy tony drugi i czwarty, znaczyłoby to, że jeden z głośników bądź jedna ze słuchawek ma odwrócone połączenie. W przypadku głośników należy przełożyć oba przewody miejscami, a gdyby było to niemożliwe, należy je przelutować. Gdyby dotyczyło to słuchawek, naprawa taka wymaga dotarcia do przetworników i zamiany miejscami przewodów, albo, jeśli jest to możliwe, zrobienia tego wewnątrz wtyku. W przypadku urządzeń monofonicznych albo ze zwartymi kanałami, zamiast drugiego i czwartego sygnału pojawi się cisza lub sygnały te będą osłabione. Zapraszam teraz na krótką kompilację muzyczną. Charakteryzuje się ona wysoką dynamiką, dużą ilością energii i ogólnie wysokimi wymaganiami wobec całego toru audio. W pierwszej części należy zwrócić uwagę na ewentualne przesterowania oraz odtwarzanie najniższych tonów, przy czym zaburzenie pierwszego impulsu świadczy o nieprawidłowej pracy automatyki nagrań. Gdyby rzecz taka miała miejsce, trzeba przed wykonaniem nagrania, gdy zapis jest już włączony, podać na tor audio fragment o dużym poziomie głośności. W drugiej części brzmienie fortepianu obnaży wszelkie problemy z nierównomiernością przesuwania taśmy, a odgłosy dzwonków ukażą odporność taśmy i toru audio na przesterowania najwyższych tonów. W razie pojawienia się charakterystycznych trzasków, pasmo materiałów tworzonych dla danego urządzenia należy od góry ograniczyć do kilkunastu kiloherców. Brzmienie dzwonków uwydatni także problemy z kompresorami stratnymi i tutaj metodą kompromisu należy dobrać odpowiedni bitrate bądź ograniczyć pasmo. Wreszcie wyciszenie kompilacji na końcu pozwoli ocenić poziom szumów taśm, torów audio i wszelkich zakłóceń, jak przydźwięk sieciowy, przenik magistral cyfrowych czy odgłosy komutatora silnika. Teraz pojawi się szereg sygnałów syntetycznych. Zaczniemy od tak zwanego przegwizdu, czyli sygnału sinusoidalnego zmieniającego się płynnie od 20 Hz do 20 kHz. Ma on stały poziom minus 6 dB i pozwala określić liniowość torów audio oraz ujawnia niekorzystne harmoniczne, zwłaszcza w górze pasma. W przypadku magnetofonów mogą tam się pojawić oscylacje, i w takich wypadkach dobrze byłoby ograniczyć częstotliwości, przy których występuje to zjawisko. Nie każde urządzenie będzie w stanie wyemitować całe pasmo, jak również tylko najmłodsi będą mogli usłyszeć tony najwyższe. Test ten proszę przeprowadzać przy niewielkiej głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia głośników wysokotonowych. Dźwięki, które teraz usłyszymy, będą podobne do tych, którymi identyfikowaliśmy fazy. Jednak dostarczą nam więcej informacji. W pierwszej sekundzie usłyszymy szum monofoniczny, w drugiej stereofoniczny, w trzeciej monofoniczny z odwróconą fazą w kanale prawym. W czwartej sekundzie w prawym kanale znajduje się kopia lewego kanału zwolniona o 1 promil. Ostatnie 2 sekundy to szum odpowiednio w kanale lewym i prawym. Test ten służy przede wszystkim identyfikacji problemów z kodekami stratnymi, zwłaszcza opcji joint stereo. Może się to objawiać pojawieniem się silnych zakłóceń w sekundzie 3 i 4. Ostatnie 2 sekundy służą do identyfikacji przesłuchów między kanałami. Szum ten został zlinearyzowany, więc może służyć do określenia liniowości torów audio. W kolejnym teście możemy określić zniekształcenia dynamiki, zdarzające się w urządzeniach z automatyką nagrań oraz w przypadku rozkalibrowanych systemów Dolby. Dotyczy to także kamer filmowych, magnetowidów i smartfonów. 4-sekundowy sygnał zawierający 3 tony o częstotliwościach 125 Hz, 1,8 kHz jednocześnie o poziomie minus 18 dB jest przedzielony 3 krótkimi kopiami tego sygnału o poziomach 0, minus 6 i minus 12 dB. Gdy urządzenie nie zaburza dynamiki, sygnały te nie powinny wpływać na poziom tła pomiędzy nimi, a same także nie powinny zmieniać pierwotnej głośności. W następnym teście usłyszymy 4 impulsy. Są to bardzo krótkie tony o poziomie minus 1 dB i częstotliwości 7350 Hz. To jest dokładnie 6 próbek. Za pierwszym razem taki impuls występuje solo, za drugim w duecie przedzielonym 10-milisekundową przerwą, za trzecim 1-milisekundową, za czwartym oba impulsy następują po sobie. Testy te określają przede wszystkim jakość kodeków stratnych i cyfrowych torów audio, identyfikując problemy z bardzo krótkimi impulsami, pojawiającymi się w krótkich odcinkach czasu i tym, co się dzieje za nimi, a w przypadku nagrań cyfrowych także przed. Ze względu na specyfikę zjawiska, ich analizę należy przeprowadzać przy pomocy edytorów dźwięku. Nastąpi teraz test trwający 15 sekund, w którym wystąpi ciągły ton o częstotliwości 3150 Hz i poziomie minus 12 dB. Służy on ustawieniu prawidłowej szybkości przesuwania taśmy w magnetofonach. Podczas regulacji należy użyć częstotliwościomierza. Ostatnim sygnałem testowym jest fragment, który już usłyszeliśmy w zestawie szumów. Przez 15 sekund w obu kanałach będziemy słyszeć szum, przy czym w prawym kanale będzie on miał fazę odwróconą. Sygnał ten służy do relatywnej kalibracji głowic magnetofonowych. Otóż wystarczy go nagrać na magnetofonie, który uznamy za wzorcowy, a następnie odtworzyć na magnetofonie, który będziemy chcieli z nim sparować. Na czas regulacji należy ustawić monofoniczny typ pracy, bądź zewrzeć ze sobą kanały, na przykład w gnieździe słuchawkowym, i tak regulować głowicę, by ograniczyć słyszalność szumu do minimum. Dodatkowo, wsłuchując się w ślady tego, co pozostaje po takiej regulacji, można ocenić jakość mechaniczną magnetofonu, gdyż od niej zależy stabilność ukrycia szumu i poziom związanych z tym fluktuacji. Źródło szumu po jego rejestracji i analizie może służyć także określeniu rzeczywistych poziomów korekcji w blokach wzmacniaczy i sposobu działania konturu. Na koniec proponuję posłuchać kilku moich kompozycji w różnych gatunkach, które zostały nagrane z uwzględnieniem możliwości torów audio wysokiej klasy. i pozwolą zarówno wprowadzać ostateczne korekty w ustawieniu własnego sprzętu audio, jak i ocenić jego możliwości.